фарисеї гуманізму. Усі теревені про чесноти гуманізму, всі нарікання на «насильницький» в лапках націоналізм – усе це ніщо інше, як маска, котра здійметься в час, коли прийде останній і рішучий бій, коли суддями будемо ми, як співається в «Інтернаціоналі». Тоді ці «гуманісти» в лапках покажуть ідіотам, які вірили в їхні голосні гуманістичні фрази, по чим ківш лиха. Під тим оглядом націоналізм є безоглядно шляхетніший і чесніший від своїх гуманних в лапках противників з табору радикалів, соціалістів і демократів в лапках. Бо одверто каже про те, що марксизм являється злом, яке треба нищити силою. Комуністична преса – це отрута, це пістряк, який треба випалювати залізом. З гангреною, яку несе з собою інтернаціоналізм, не сміємо боротися в рукавичках. Наймитів інтернаціоналу мусимо викинути поза дужки національного життя. Так говорить націоналізм. І це чесно. Противники ж націоналізму хочуть розтерти його на порох. Вони є прибічниками насильства і терору. Прагнуть диктатури своєї кліки, хоч би й не свого народу. Над нацією мимо і проти її волі. Намагаються накинути нації чужі їй ідеали, але загортаються в тогу політичної невинності, шляхетності і гуманізму. В цьому їх облуда і боягузтво. Боягузтво ідеології перед натиском нової віри, що стане пануючою завтра. Націоналістичний рух є рухом всеєвропейським, але не інтернаціоналістичним. Націоналізм – це бунт проти особистого і гуртового егоїзмів. Бунт проти ідеології, яка ставить інтереси класи над нацією, національної меншини країни над автохтонами, інтереси робітничих синдикатів, об'єднуючих 2 чи 3 мільйони, над інтересами 40 чи 50 мільйонової нації, навіть над інтересами держави. Націоналізм – це бунт проти ідеології затомізовання, розпорошення суспільності. Бунт в ім'я старих і вічних правд, праці, дисципліни, права, культу предків, власної крові і власної землі та її традицій, церкви. Бунт в ім'я засади організації проти засади дезорганізації. Отрута інтернаціоналістичної віри паношиться і на наших землях. В Україні її представниками є большевики, соціалісти і радикали, або національні меншини. З отрутою цієї потвори мусимо боротися доти, доки не віддасть вона останній віддих. Бо і в нас, як деінде, борються її прибічники – облудою, наклепами та брехнею. Донцов, «Клич доби», Лондон, 1968 рік, сторінки 28-33. Таке враження, що ці слова сказані сьогодні про сучасні справи в Україні. Не менш вражаючими і злободенними для сьогодення є висловлювання Липинського щодо української нації, української державності. «Ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути», – писав він. На жаль, сучасне українство ще не повним складом вважає себе українською нацією.